Book 2 61 60 فينس الأعداد الترتيبية كارتس سكايتليا فاردي الشهر الأول هو يناير Pirmais mēnesis ir janvāris. Al-shahr al-thāni huwa fevrāir. Otrais mēnesis ir februāris. Al-shahr al-thālith huwa mars. Trešais mēnesis ir marts. Al-shahr al-rābi' huwa aprīl. Ceturtais mēnesis ir aprīlis. Al-shahr al-khamis huwa mayo. Piektais mēnesis ir maijs. Al-shahr al-sādis huwa junio. Sestais mēnesis ir jūnijs. Sittata ashhur hiya nusf sana. Seši mēneši ir pusgads. Janāir, februāir, mars. Janvāris, februāris, marts. Abrīl, mājo, jūnio. Aprīlis, maijs un jūnijs. Al-shahr al-sābi' huwa jūlio. Septītais mēnesis ir jūlijs. Al-shahr al-thāmin huwa augustus. Astotais mēnesis ir augusts. Al-shahr al-tāsi' huwa september. Devītais mēnesis ir septembris. Al-shahr al-āshir huwa oktober. Desmitais mēnesis ir oktobris. Al-shahr al-hādiyā ashar huwa november. Vienpadsmitais mēnesis ir novembris. Al-shahr al-thāniyā ashar huwa december. Divpadsmitais mēnesis ir decembris. Athnā ashara shahran hiya sanā. 12 mēneši ir viens gads. Julio, augustus, september. Jūlijs, augusts, septembris. Oktober, november, wa december. Oktobris, novembris un decembris.